Galegos no vais. Bueno, pois seguimos aquí no 89.4 da FM de Radio Samboy, no programa Galegos no vais. E voulles a repetir outra vez esos endereitos. A ver se nos envían algunha mensaxe se aquí polo Facebook, Galego no vais. Galegos no vais, xa, en fin, poden escribirnos aí unha mensaxe. Un teléfono, dille. O teléfono tamén, que é o 93-654-1400 e o 93-654-1500. Así que se chamades o teléfono, hai un agasallo que tiño aí agochado que quero dalo. Así que, señoras e señores, vamos a escoitar un grupo que é de Lugo. Huezos. Vale. Y así arriba. Que vamos con eles. No me caminar, certo, presto, paso, va. Ooh. Radio Samboy.